राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। निर्मम और निरंकार हो जाता है उसको शांति मिलती है। तो वास्तव में हमारी कुछ चीज है नहीं, संसार में जो चीज दिखती है वो हमारी नहीं है, अपनी नहीं है। उसको अपनी मानने से जो अपनी वस्तु है उससे हम विमुख हो जाते हैं। अपना है परमात्मा, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश हम खुद हैं। और फिर हमारे भगवान हैं, परमात्मा खुद है। इससे विमुख हो जाते हैं तो संसार को अपना मान लेते हैं। संसार को अपना मान लेते हैं, अपने भी संसार के हो जाते हैं। मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है। तो ये बात संसार की मानी हुई अपनी है। आपसे प्रार्थना का ध्यान दे बात पर, क्या शरीर अपना है? अपना अगर शरीर है तो शरीर पर हमारा अधिकार होना चाहिए ना। हमारी वस्तु तो हमारे अधिकार में होती है। हम शरीर को जैसा रखना चाहे वैसा रह सकता है, जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर ये हमारे में सामर्थ्य है तो संसार शरीर अपना हुआ। और शरीर को अपनी मर्जी मुताबिक रख नहीं सकते, बना नहीं सकते, परिवर्तन कर नहीं सकते। और हमारे क्रिया बिना हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बुखार आ जाता है, झाड़ा लग जाता है, प्रतिकूल प्रतिकूलता आ जाती है, हमारा वश नहीं चलता। तो हमारा वश नहीं चलता इसलिए संसार हमारा नहीं है, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर हमारा संसार होता तो संसार पर हमारा वश चलता, क्योंकि हमारी चीज है, उस पर हमारा वश क्यों नहीं चलता? अरे हमारा वश नहीं चलता तो हमारा कैसे हुआ? ये खूब विचारने की बात है। देखो सत्संग की बातें दो तरह की होती है, एक भगवान की लीला होती है, भक्तों की लीला होती है, भगवान के चरित्र होते हैं, संतों के चरित्र होते हैं, भगवान की लीला, संतों के चरित्र ये होते हैं। ये तो होते हैं सुनने के, प्रेम पूर्वक आदर पर सुनने के होते हैं, परंतु मेरी बातें प्राय ऐसी जो विचारने की होती है, केवल सुनने की नहीं होती है। राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शरीर संसार हमारा है, ये विचार करना का हमारा है क्या वास्तव में? वास्तव में हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारा बस चलता है इन पर संसार की वस्तु पर शरीर पर, और बस नहीं चलता है तो हमारा नहीं है। इसमें आपको करना हो तो चाहे ये कर लो, शरीर पर संसार पर हम अपना बस चलाएंगे, आज मर्जी मुताबिक शरीर को रखेंगे, जितना चाहे उतना रखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे, ऐसा विचार है तो अपना शरीर है। और ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हमारा नहीं है। दो बात, तीसरी बात कोई है तो आप बताओ। अगर हमारा है तो हमारा बस चलना चाहिए ना, हमारा आधिपत्य चलना चाहिए। और हमारा आधिपत्य नहीं चलता तो फिर हमारी मानना नहीं चाहिए उसको। देखो एक बात बताओ, बुरा मत मानना भाई, हमारी चीज नहीं हो और हम अपनी मान लें, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या धरे बताओ? शब्द कर रहा है जरा बेईमानी है। इस वास्ते माफी मांग लेता हूं, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है? तो बेईमान का कल्याण होता है क्या? बेईमान को दंड होता है, तो ये दंड ही हो रहा है। जो मन चाही बात नहीं होती वो दंड है। कैद में रहना नहीं चाहते परंतु लोग लग लेते हैं तो दंड है ये। दंड घोड़ने क्यों पड़ता है? कि बेईमान की है, स्वास्थ्य होना पड़ता है। अगर बेईमानी नहीं करते दंड भोगना नहीं पड़ता। संसार का अपना मत मानो, शरीर का अपना मत मानो, इधर शरीर हम कौन तो एक क्षेत्र, हम क्षेत्र को ईदनता से गया, ईदनता ईदनता में अहंता कैसे? ये जो यह कहते हैं वो मैं नहीं होता है, मैं कहते हैं वो यह नहीं होता है। इसको जो जानता है वो मैं है, और जानता है क्षेत्रज्ञ। इधर शरीर हम कौन थे क्षेत्र में दिए थे एतो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ चाहे मम विद्धि, भगवान के साथ इसकी एकता है, संसार के साथ इसकी एकता नहीं है। तो भगवान के साथ एकता मानना है ईमानदारी, और संसार के साथ एकता मानना है बेईमानी। संसार के साथ संबंध दो तरह का है, एक भेदभाव का संबंध है, एक अभेद भाव का संबंध है। अभेद भाव का संबंध हो जो अभेद हो जाए, मैं हूं ये, और भेदभाव का संबंध कि मेरा है, मैं और मेरा दो है ना, भेदभाव है ये, मेरा है ये, और ये मैं हूं, ये अभेद भाव का संबंध है तो संबंध ही अभेद भाव का हो, जो भेदभाव का हो, ये संबंध छोड़ने पर निर्ममो निरहंकार, बेईमान छोड़ने पर निर्ममो निरहंकार हो जाएंगे। अपनी चीज कहलाती है उसको अपने साथ में ले जाते हो, चाहे जो बर्तन का परिवर्तन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ कर सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते तो हमारी कैसे, तो यही मान सकते हैं हमारी नहीं है, मानी हुई हमारी है। तो मानी हुई को न मानने से मिट जाती है। आपके पास कोई चीज है, आपने बहन बेटी को दे दी तो और नहीं रही ना, अपनी नहीं रही वो, तो पहले भी अपनी नहीं थी, अपनी मानी हुई थी। इस वास्ते कन्या को दे दी, एक कपड़ा दे दिया, रुपये दे दिया, गहना दे दिया, बेटा है तेरा है, उसको फिर अपना मानते हो गया। एक गाय ब्राह्मण को दे दी, उस गाय को अपना मानोगे? अगर मानते हो तो बेईमानी भाई, ये बात है। अलग है कि उसके चारा का प्रबंध आप कर दो, दाना का प्रबंध कर दो, रहने का प्रबंध कर दो, ये तो आप कर सकते हो, पर गाय का दूध हम पिएंगे ये कैसे? कब्जा करोगा मेरे ये कैसे होगा। ऐसे संसार की सेवा करो पर संसार सुख लेंगे हम तो ऐसा ना ना दान उदक पर लीजिए नहीं, दान उदक पर लीजिए नहीं। देखो मारवाड़ी कहावत है, थूकर चाटा करे कोई अगर थूक दिया वो चाटे राम राम राम कोई अलग अरे हमारा नहीं थूक दिया हमने बस। एक बात सुनी स्वयं ज्योति जी महाराज थे इसी के स्वर्ग आश्रम में सामने झाड़ी में रहते थे इस तरफ। तो उनकी बात सुनी मैंने सुनी है, उस समय मैं तो नहीं था ऐसी याद है। तो बात चली जो बात कह दी सत्संग की बात सुनने वाले थे उनको कह दी, तो उनसे ऐसी बढ़िया बात कही कि भाई बात कह दी वो तो थूक दिया आपको किसी के काम आया कि नहीं आया, मैंने कोई बड़ी बात कर दी मैंने कोई बड़ा ऊंचा उद्देश्य दे दिया क्या दे दिया तो कब कब आया थूक दी किसी ने कोई पूछ ली बात कह दी बोलो किसी अभिमान हो सकता है। देखो सर हमने थूक दिया है ये मुंह मरोड़े हमने थूक दिया है बड़ा काम किया है कब बीच में रुक गया खराब सी थ्रू नहीं हो गया आफत बेटे ऐसे आई बात और कह दीजिए। ये संतों की बात है, ये संत ज्योति महाराज ने कहा संतों की ऐसी बात है महाराज आपने बड़ी कृपा करी हम उपदेश दे दिया गरीब कैसा थूक दिया सा बाबा आपने बहुत कृपा करी आपने बड़ी कृपा करी कब थूक दिया आपने कृपा करी संतों की क्रियाशील होती है। संतों की गत रामदास जगते लखियन जाए, संतों की गत रामदास जगसे लखियन जाए। बाहर तो संसार सा जैसे भीतर उल्टा था, बाहर तो संसार जैसे खावे पिए चले फिरे बोलेगा सही पर भीतर उल्टा था, भीतर से बिल्कुल भीतर से उल्टा मन अपने सब कोई है ही नहीं, हम लोग विचार ही नहीं। शरीर है तो संसार का, मन है तो संसार का, बुद्धि है तो संसार की, ये संसार की है, प्राण है तो संसार के। देखो संसार कर दो मुख भगवान ही कर दो, मैं पर भगवान का, अहंकार भगवान का, बुद्धि भगवान की, मन भगवान के, प्राण भगवान का, शरीर भगवान का, तो चाहे तो संसार का मान लो, संसार से मिला है ना शरीर प्राण योग्यता भी बुद्धि योग्यता समझ कला कौशल जो कुछ मिला है संसार से मिला संसार का है, उस संसार की चीज पर अपना कब्जा कर लेना बेईमानी है, अपना कब्जा नहीं करना संसार ही है, संसार ही मान लो नहीं तो भगवान की मान लो। तो संसार की मान लो ये कर्म योग है और भगवान की मान लो ये भक्ति हो गए, और ये संसार प्रकृति का है हमारे कोई मतलब नहीं, ज्ञान योग हो गया, और मेरी है मान लो जन्म मरण योग, अब जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो भाई माने का फल है ये जन्म मरो जन्म मरो। तो अपनी ईमानदारी जागो क्यों जन्म मरण हो भाई माने का फल है ये जन्म मरण सुख दुख सुख, अगर ईमानदारी करो नहीं भाई हमारी नहीं है। एक बात सुनी हमने, एक आदमी गाड़ी में चढ़ा तो मतीरा ले लिया साथ में, एक बोरे मतीरा ले लिया, टीटी आया ये किसका है, अब कोई लगे तो पैसा लगे उसका, वो तो उस दिन में पैसा ला गया मुफ्त में, अब कोई माना भी नहीं हमारे आए कोई कुछ किसी ने किसका आया किसी का नहीं कोई नहीं बोला, थोड़ के खा लिया बैठे हुए पक्षा खा लिया वही खा लिया कोई के मेरा है तो लो पैसे पैसे लगेंगे, इतना बोझा क्यों लेगा गाड़ी पर बताओ, एक टिकट है तो बोझा लिया लो। तो सबके काम आएगी चीज यार, पैसा लगा ही नहीं यार, मेरी माने पैसा भी लगेगा यार, कब काम भी आवेगी नहीं, रिश्तेवार वो खेतरो खावे न खावा दीत, समझे, खेत का अड़वा होता है ना तो खाता ना इंडियन को चाहे खाने देता, बोले कोई ऐसे जो है जीवन जस नहीं लेता, कैसे भैया याद नहीं आया, जीवन जस नहीं लेता, रिश्तेवार वो खेतो खावे न खावा दीत, आरम्भ की बात याद नहीं आई, दूसरी दो सुना दियो कहू आर वो उबो खेत में खावे न खावा दे, ऐसे कोई सत्संग में सुने न सुनवा दे, हल्ला मचाओ बात करे ना तो सुने ना सुने देखो तो खेत में आरो है वो क्यों बात छेड़ दे तो जिसे बात छेड़े उसको सुनने नहीं देता, आप भी सुनता नहीं मैं नहीं अड़ो है कोई अड़ो अड़ो क्या उसको अड़ो पुतलो बना दे हाथ कर दे चोड़ो पहरा दे ऊपर काली गांडी रख दे तो खावे खावा रे ना तो खाते कुछ न खाने देता, ये बात है भाई। तो संसार में ना तो दूजों को काम लेने दे ना आप काम ले, मर्जी आया आप इकट्ठा करके धन और मर्जी आया ना तो खुद खावे ना खाने दे, इकट्ठा कर ले करते ही जाए करते ही जाए। वील कह रहे भाई यहाँ तुम बड़ो संसार, वील जी कवि है, अच्छा ये भाइयों ये संसार बड़ा सूम है, सूम है कंजूस है, कंजूस सूम बड़ो संसार, हाँ चल अरे तुगे न चुगण दे मानस की उनियार, मानस की उनियार उनियार तो मनुष्य है बरे उन्हीं तो मनुष्य है न चुगे न चुगण दे, उन्हीं तो मनुष्य दिश है तो आप जीवन जस नहीं ले तो ऐसे है वो पहले भी याद नहीं आई, जीवन जस नहीं ले तो रस बड़ो खेत खावा खावा दे, ना तो जीवन जस ले ना खुद काम करे ना तो दूसरे काम आवे, कोई कार कटा दे वैसे देखा अनेक गांव में छोरियां पोटा चुके नहीं जो ओढ़ की भर की पोटा ज्यादा बढ़िया भी उठा सको तो पशु कार काट दी कार कार मंत्र पढ़ दे मंत्र जो मारो रे पोटो रे लई रे मैथ मैथ मल रही है लक्ष्मी जी मंत्र पढ़े कारी काटी अयो धन पर कार कटा दी जोड़ जोड़ी कोई ले ली या कार कटा तो कार मत कटाओ गाड़ी मत लगाओ दूसरे से अपनी चीज नहीं है भाई, सबकी है सबकी शिरोली है, सब काम में लो आप भी लो आप भी लो है जितनी चीज आप भी लो हम भी ले नहीं तो जयराम जी जी कहा सीधी सादी बात इस बात से चावरपणे मैंने सीखी हुई बात है कि बांट कर खावे बैकुंठ जावे, समझा बांट कर खावे तो बैकुंठ जावे, छोटी सी बात कितनी बढ़िया चीज है, सबको बांट दे ले पंथ ले लो इसे बार भैया से ले लो तो बांट खावना और बैकुंठ जावना। गीता ने कहा भुंजते ते त्वगम पापा ये पसंद आत्म कारणात्, अपने लिए रसोई बनावे खावे वे पापी पाप का ही भक्षण करते, कोरा पाप का ही। और सबके लिए बनावे सभी खाओ, हम भी खावे, कैसे मोल इस बात है, अपने लिए से बनावे क्यों, तो पापी पाप का ही भक्षण करे। सब ले रही है भाई, सब लो, ठाकुर जी के प्रसाद लगा दे भोग तो उसमें सबका हक हो जाए, सभी लाओ सब प्रसाद लो। इनकार करते तो गलती करते हो, ठाकुर जी का प्रसाद है, हक सबका है, उनको उनका हक दे दो, थोड़ा कनका दे दो, इतना ही ठाकुर जी का प्रसाद है, अकेले कैसे खा सकते हो आप। भोजन कराओ तो जो आदमी भोजन नहीं करते, भाई तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे हम, ठाकुर जी के पटाख चढ़ा जो मांग ले ले, लाओ प्रसाद, शर्म ही नहीं आता। शर्म क्यों आ गए, ठाकुर जी है जो, ठाकुर जी हमारे जो, हमारा हक लगता है, ठाकुर जी की वस्तु पर हमारा हक लगता है, दो दो हमारे, शर्म नहीं आती उसमें। तो दूसरी चीज मांगने में लाओ मैं खाऊंगा, कैसे। एक संत की बात सुनी बड़ी विचित्र, जाते चार चूल्हे में रोटी उठा ले, साग देते, साग ले लिया, खा ले। किसी घर रसोई बनी हुई जाते ले लिया, खा ले। और चतुराई रख देते तो क्यों बोलता हुआ नहीं, और चतुराई नहीं है, अरे फूड है, अरे फूड है, कहते अठे बढ़िया लोटा कटे, गिलास कटे पड़े, रोटी कटे पड़ी है, फूड है, फूड है, चले। जैसे मालिक हो, मर्जी आप जित ले ली, छोड़ दी, संत बड़े लोग राजी होते, अरे ऐसी गाला गाड़ जी कहता फूड है, फूड है। सुंदरदास जी ने कहा फू हर नार फतेहपुर की, फतेहपुर में रहते सुंदरदास जी महाराज, ऐसे फूड है, फूड है, फूड है। अब बोलो तुम्हारे क्या हक लगता है, बेचारी फूड बेच शत्रु है, तुम्हारे क्या है। बादल में नंदी सैन फूड लैन पीस, अपना काम करे, चौकी तरह सब रहे, चतुराई से सूत्र है, काम करे लोग भाई, आप भी पाओ हम भी पाओ, है खूब मौज से, कितना आनंद होता है बताओ। आप लाए कमा कर लाए, स्त्री को दे दिया, उसे बना करके सब घर वालों को परोस दिया, तो पान से खाते सभी, कितना प्रेम रहे आपस में, स्नेह रहे। तो निर्ममो निरहंकार, मेरी हिस्सा नहीं दूंगा मैं, तो खाने ही नहीं दूंगा, तो गलती करते हैं ना, गलती नहीं करे अपने, तो निर्ममो निरहंकार सर शांति मरी गति। आए जब लाए नहीं धागा भी, माँ से पूछ लेना, बोले ये धागा ही नहीं था, पर जाओगे तो शरीर भी यहाँ पड़ेगा, आए जब शरीर तो लाए थे, जाओ तो शरीर यहीं पड़ेगा, अब उस बीज में गए मेरा है। बोलो तो ईमानदार तो नहीं है ना, ये कहा लाए थे, क्या ले जाओगे, ऐसे क्या रखोगे, क्या रख सकते हो, क्या बना सकते हो, क्या परिवर्तन कर सकते हो, सीधी सादी बात है। वही कह सकता है कि सबके मालिक राम है, भगवान की ये चीज कौन कह सकता है, जो अपनी नहीं मानता उसको कहने का अधिकार है कि मालिक भगवान है। अपना घर तो अपना है, अब चीज हमारी है, हमारा परिवार हमारा है, और भगवान है मालिक, आप कह नहीं सकते, क्योंकि अपनी चींटिया ने घर अपना बना लगा, चूहा ने अपना घर बना लगा, चिड़िया ने अपना घर बना लगा है, चींटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर केता, आयु जो सब ही बासो दिन दस लेता, चींटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर केता, वे लड़ दे मेरा घर है, चिड़िया में लड़े आज में, आप सुनो मेरा घर है, अपना अपना घर माने, चूहा भी लड़े आपस में, मेरा घर है। अपना नहीं है वो कह सकता है भगवान मालिक है, अपना है तो सबने अपना रखा है। राम जी की तो कोई चीज बचेगी नहीं है, वृक्ष बैठा है ऊंट है वो तो मेरा है, क्रिया में मेरा है, सुहा के मेरा है, श्याला के मेरा है, अपने अपने कहने वाला अपना है। तो राम जी तो ऑटोमर जी फिर बैठा बताओ तो गलती की बात, तो न मेरा है ना मैं राम जी का है। राम जी का एक संत थे, उनको कहते हैं बड़े महात्मा है बड़े महात्मा राज राम जी के, बड़ा ठग है बड़ा धूप है राम जी, अच्छा है तो राम जी बुरा है तो राम जी, अपना तो कुछ नहीं है, कैसी आनंद की बात है, कितनी आफत मिट गया सगली। दत्तात्रेय जी ने चील को गुरु बनाया, एक चील मांस का टुकड़ा ले गए तो बाहर है पीछे पड़ गई, वो छोड़ दिया तो लड़ाई तो गई, उसको वृक्ष पर बैठी मोल से देख सबको। दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया, कोई चीज पकड़ो तो लड़ाई होगी भाई, नहीं तो सबको दे दी, सब ले जाओ भाई, मौज होगी अपना तो, कैसी आनंद की बात है। भाव बदल दो, ये भाव मुक्ति हो जाएगी, बस नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव में होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, भाव आज लग जाए लखपति बन जाए, भाव गिर जाए तो कंगला हो जाए, वो भाव तो बाजार के अधीन, ये भाव है आपके अधीन, आप अच्छा भाव घोट कल्याण हो जाए, भाव ये ना भगवान है भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही बल हो, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु तंध्या की तैसी, ऐसी बात है तो संसार भावना है। तो संसार कैसा स्वामी जी, संसार कैसा बच्चा आप जैसा, आप जैसा संसार है, आप भला तो संसार भला, आप बुरा तो संसार बुरा। नारद जी ने कहा कि महाराज आपका पांडवों के साथ बड़ा पक्षपात है, अच्छा है तो क्या करे भाई, तो कहा तुम ऐसे करो कि युधिष्ठिर को कहा तुम संसार में से बुरा आदमी ले आओ, जो सबका बुरा हुआ ऐसे ले आओ, खाली आ गया कोई मिला नहीं। दुर्योधन को कहा जाओ कोई भला आदमी ले आओ, भला आदमी कोई मिला ही नहीं उसके भले कैसे मिले। शकुनी था, इसका लड़का था उलूक, तो वो गया है उद्योग परम कथा, वो युधिष्ठिर के पास गया तो कहने लगा, तो वैसा एक भगत है, भगत कैसा कहते हैं, एक बिड़ाल था मिन्ना बिड़ाल, तो बिड़ाल था जो वो कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, शक्ति नहीं, तो चूहा ने जा के आके मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चूहा कहते मामा जी मामा जी मामा जी कहते थे, वो रक्षा करता जाते तो चूहा साथ में रहता रक्षा करता, अकेला कोई इधर मिलता था खा जाता, इसे मिलता था वो केदार कांकण पर रखा था कि मैं हूं भगत, ऐसा है तू। युधिष्ठिर महाराज को ये दृष्टांत बताया, महाभारत कथा आती, तो उसको कोई संत नहीं दिखते, मिलते ही नहीं, सब दुकानदारी है, कोई संत है कोई महात्मा है, अपनी अपनी दुकान है, नारी नारी दुकान तरह की अपनी दुकान चलावे, ठीक ही भी अपनी दुकान चलावे। एक जगह सत्संग हुआ, श्रद्धा शहर की बात है, विद्यार्थी कई आए पढ़े, वे फिर बातें करते थे तो मैं सुनी बातें करते हुए, ये साधु बड़े चालाक हुए, बड़ा कौड़िए तो खर्च करते नहीं, किसी कुछ कहते नहीं, तो बढ़िया बढ़िया माल खाओ, बढ़िया बढ़िया चीजें रखे, बड़े चालाक होते तो भाई कथा सुनी दो, भाई है जो कैसा है, दो भाई में से ये साधु हो जाता है, दूना नुकसान करते हैं। पहले कमाई हुई चीज तो खा जाए और कमाने देते नहीं। अब बाबा जी बैठे बैठा रुखाड़ो सब कुछ, बाबा जी को रुखाड़े बैठे था आदमी खोटी कर दे गांव रे आटे से बामन कर दी ना खोटी, उन चुको कर दी बेचारे से खोटी कर दिया, बैठी चुपचाप उन चुको करते कि सब वो खोटी कर दिया। तो आगे तो कमाने दे नहीं, पहले कमाए वो खा जाए बस। एने कौन बार ने बंद है बताओ, या बोला है ठगी में आ जाए, ठगी में आ जाए। नरसी को कहा भयो मंत्र बस बावर एक ले आयो एक बाणियो बना नरसी ठग लियो, गांठ खोस तो घर में धरी। प्रत्यक्ष बात है कोई इंसान थोड़ी है, बोला भयो मंत्र बस बावर एक चले जाओ। ऐसी भोरकी ना होती क्या करे, सावर सेठ सेठानी लक्ष्मी नरसिंह भोरकी नाग थी। अब इसने नरसिंह से डरसी नहीं, सब धनहार ले जाते समझे। नरसिंह तो डरते रहो, किसी पर हाथ रख दिया और भोरकी नाग दी बा, नरसिंह तो डरते रहो किसी पर हाथ रख दिया और भोरकी नाग दी बा। प्रत्यक्ष देख ली ना, अच्छा बेचारे सेठ आया ये डरती रहो, साधु भोरकी नाम दे छोरो डरा छोरा कान काट दे, साधु कान काट ले। मैं भी एक घर भिक्षा गयो तो छोरी छोटी सी, बाबा जी तेरा कान काटो। नहीं भाई मैं तो काटो कान था, मैं कान में कोई करूँ बता मेरे को नहीं काटो, मारी माँ कहती। अब माँ कह जगह भाई माई थोड़ी बन माँ कहती। अब समझो अब कान काट कर से कोई कहो माई बाबा जी तो कान काटो में यहाँ में कान ही काट रहे हैं बार कानों में तो सुना वहां बोला आदमी सुने बस हमारी दाल गल जाए काम हो जाए अपना। ये बात तो है सा, तो ये मैं मेरा है मैं मेरे की जे बड़ी गड़बंदी हो संसार। दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम आधार, मैं मेरा है न मैं तू तेरा है बस। तेरा हो जी तेरा हो, मैं तो तेरा हो जी तेरा हो, मैं मेरा नहीं तू तेरा, तू है तेरा है, तू है तेरा है। निहाल हो जाओगे इतनी इस बात लंबी चौड़ी बात नहीं है, तू है तेरा है मेरा है जा। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो अभिमान है अहंकार है, बेईमानी हमारी है और बेईमानी की सिवाय हमारे कुछ नहीं है। अपने बड़े बेईमानी बेईमान रहेगी, अपना मन तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, बेईमानी बेईमानी रहेगी। तो बेईमानी मत करो भाई, ईमानदारी से करो। आप जब जन्मे नहीं थे तो ये चीजें अपनी नहीं थी, अरे मर जाएंगे तो अपनी नहीं रहेगी, बीच में अपनी मान ली तो बेईमानी हो गई। ससुर आए सास ने बन बड़ी घर की दरियाणी आवाज हो गई साहब मारे ये तो थी। अब बात हुई है तो निर्ममो निरहंकार सर शांति मत कर सकती, निर्मम रहेगा तू है तेरा है मारा शांति में जान ले जाएगा। लड़की को जब तक आप ब्याह नहीं करते तब तक लड़की की बड़ी चिंता रहती है, बड़ी होगी भाई बड़ी होगी क्या करे, और अच्छा घर भर मिल गया ब्याह कर गया तब चिंता मिट गई। भाई वही है घर पर ही बैठी है समझे, तो चिंता नहीं है क्यों ये ब्याह हो गया बस। अब बेटी तो परावधन है, अपना ही नहीं। अब चिंता होती है बेटी की, बेटी भाई आप ही भाई मेरी मानो तब तो गाफत है, ऐसा मेरा मानना छोटा चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति शाह बादशाह का बादशाह। प्रत्यक्ष बात है, तुम्हारे तो एक घर रोटी बने एक घर में, हमारे आप सब घर में हमारी रोटी बने, बताओ कितनी मौज की बात। जान जाओ भाई लाओ सर लो मेरा रोटी लाओ लाओ, धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। कैसी मौज की बात है, सबके जसोई होती हमारी की होती है सभी। कई आदमी खड़े थे वर्षा बरस रही थी, वर्षा तो वर्षा मारवाड़ में वर्षा कम होती तो देखते हैं वो वर्षा वहां में उस गांव में वर्षा आई है तो उस खेत पर वर्षा आएगी वहां वर्षा आई हो, तो सब आए कहते हमारे कांत में हमारे खेत में, हमारे खेत में नहीं है हमारे गांव में नहीं है हमारे खेत में। एक बाबा जी खड़े थे कि महाराज वर्षा कहां बरसती है कि हमारे खप्पर में, जहां बरसे वही चले जाएंगे, तो वर्षा हमारे खप्पर में बरसती है। कैसी मौज है तू, किसी खेत में और किसी खेत में नहीं, वो साधु सब खेत में हो रही, जिस खेत में वही खेत अपना, जिस गांव में गाय अपना। एक बाबा जी की बात सुने, जो गांव में खप्पर में आटा मांग लिया, आटा दबो दब भर दिया, ज्यादा वजन आटो को पोलो है दबा दे तो भर दिया, भर दिया। अब बीच में गांव बैठे रहे लगे रोने जोर जोर से, लोगों ने कहा बाबा जी क्या हुआ क्या करूंगा, हमारे बहुत घाटा हो गया, हमारे घाटा की बहुत नुकसान हो गया हमारे, क्या नुकसान हुआ, रोजाना इतना खप्पर एक भरा आटा प्रत्येक गांव में मिल जाता है, अब मांग तो सकता नहीं सब जगह, रोजाना इतना घाटा पड़ता है हमारे, बताओ कितने गांव है कितना घाटा पड़ता है करो हिसाब करो, अब बताओ घाटे की पूर्ति कैसे हो, एक शरीर एक गांव जाओ दूसरे कैसे पांच शरीर दो दिन बच जाए क्या करे हमारे बहुत घाटा पड़ा है, कितना घाटा दे कितना बड़ा हर एक गांव में कितना घाटा पड़ता है, रोजाना रोजाना घाटा पड़ता है हमारे, तो अपना माने तो घाटा बढ़ जा रहा, अपना नहीं माने तो बाधा हो जाए मौज होगी, जहां रहेंगे जहां रहेंगे वहीं, जहां रहेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, रोड सारे बनती है वो हमारे लिए बनती है, तुम तो मेहनत मेहनत करते हो भोजन तो हम करते हैं, तुम तो करते हो मेहनत भोजन करते हैं हम, तुम तो गाड़ी रखते हो और चढ़ते हैं हम, और तुम्हारे पर गाड़ी चढ़ती है मन में समझते हमारी गाड़ी है रहा, तो गाड़ी हरदम तुम्हारे पर चढ़ी रहती है, आप तो कभी से चढ़ते हो हमारे पर आप पर जन से, और हमारे पर गाड़ी चढ़ती ही नहीं, हम गाड़ी पर ही चढ़ते हैं, तो कैसी मौज की बात बताओ, इतनी सुकुम बात है, सब राम जी की वजह, राम जी की जरूरत आप पर नहीं चढ़ेगी, फिर गाड़ी घर जमीन अपने नहीं ठाकुर जी के साहब, अब मरे तो दुख दुख दुख नहीं होगा, दुख इसका ठाकुर जी की चीज दे दो कुछ यार हमारी चीज छोड़ जाएगी, हाँ क्या करे बेटा अच्छा था हमारे मित्र थे हमारी स्त्री अच्छी थी कोई भी हमारे पति अच्छे थे, राम जी की है तो सभी, ये कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात, आफत मिट जाए। आज आप इस समय बैठे हो अगर हृदय से भगवान की चीज मान लो आफत मिट जाए, काम करो भगवान का, रसोई बनाओ भगवान की, भोग लगाओ भगवान के, जिमाओ सबको अपनी है ही नहीं भाई, अब तो सबकी पार्टी की है, अपने मारवाड़ी भाषा में शिरोली है, शिरोली सबने शीर लिया अपने जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका वो शीर सर्व शीर है शिरोली बात मौत हो जाएगी वे उदार हो जाएंगे उदार तो कैसी बढ़िया बात सब भगवान की चीज है सच्ची बात है ये आप आए थे जो कुछ लाए नहीं जाओगे तो सही यहां रह जाएगा पीछे मेरी मेरी करके कोने फंस जाओगे बंधन के सिवाय कुछ फायदा नहीं होगा क्या फायदा होगा बताओ यार ठाकुर जी की मानो तो आनंद हो जाएगा मौजूद है ऐसे संत अच्छे हैं ऐसा क्या है पास में कुछ नहीं है कुछ नहीं होने अच्छे हो जाए लघुपति गौरवपति अच्छे नहीं होते तमसे बात है बड़ी विचित्र तो सब ठाकुर जी की चीज है सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक रहा जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा सभी भूमि गोपाल की अब भगवान की जमीन में कोई अटकी क्यों अटके साहब सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा कुत्ता होता नहीं कुत्ता वहां पर बैठा रहता है जगह सोए सो उठा दे यहां दरवाश हो जाए अब किसी की ताकत है उस जगह न दे कोई हाँ है ताकत यहां सो दे वहां सो जाए कैसी मौज की बात है सुखी शांत शेते विगत भव भीतर नृपजवा ऐसे वृद्ध संत होते हैं सुखी शांत शेते खूब मर्ज सो गए विगत भाव भी तेरे नृपजवा संसार का भय नहीं जन्म मरना का भय नहीं सुख से पड़े मौज से संत से पूछा महाराज आप रहे मकान और मकान हमारा है कौन सा मकान जी हमारे मकान में मकान है तुम्हारे सब तो ऊपर तंबू है तंबू आप बिताने आकाश हो आकाश हमारा तंबू है झार गिलास रात्र देव कितना तरह है ना टूटे ना फूटे ना लाना पड़े ना दाम लगे ना साफ करना पड़े आप लगाओ तो कितने करना पड़े ना लाना पड़े लगाना पड़े दीपक सूर्य दीप चंद्र चंद्रमा के दीवा हुए हमारे कहते पंखा नहीं है पंखा कहते तुम पहले भीत बना अटकाव कर दो फिर पंखा लगाते हो हम अटकाव करते ही नहीं सब हमारे पास किधर से हवा बनाते हवा कैसी बड़ी बात है हवा महल हमारा हवा महल जब तुम आती है तुम्हारी स्त्री ये सुधीति बनिता संगम उदिता अपनी धृति है धैर्य है ना ये हमारी पतिव्रता है महाभूमि शैया आपकी शैया आपकी खाट मचो महाभूमि शैया तुम्हारा छोटा पाठ गिर जाओ तो नीचे गिर जाओ अब ला रात भर लुट को नीचे गिरे ही नहीं हो यार सब तुम्हारे घाट हमारी जमीन पर होता है हमारी सैया पर है हमारे मकान पर तुम्हारे मकान है सब अरे हम दे लगे छुट्टी कोई बनाओ कोई करो मौज ये महाभौमय सैया मसृणम अपधानम भुजलता तुम सुना की जमीन ओशिशा क्या तुम्हारे तकिया हाथियों दे लिया अड़नियों दे लिया भाई तकिया हमारे साथ कोई शिलाना पड़े नहीं कोई भरना पड़े नहीं कोई धोना पड़े नहीं कर साथ साथ सधृति वनिता संगम उदित सुखी शांत श्वेत शांत मस्त सुता है विगत भव भी तिर नृपा राजा जैसा होता है ना, राजा का डर रहता है। एक संत है, उससे अगर पूछा कि बाबा जी राजा था, उस राजा ने पूछा कि आप अकेले ही हो, आपके साथ कोई नहीं है, कि हमारे भय है ही नहीं। राजा ने पूछा हमारे इतनी फौज फौज ने आप गए कि हमारे बैरी है ही नहीं, आप पंखा वंखा लगा नहीं, हमारे मकान है ही नहीं, अटकाव है ही नहीं, जो पूछे वो हमारे पास जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। कितनी बोझ बताओ, एक रोटी बनावे जिसमें कितनी सामग्री चाहिए, एक साग बनावे तो साग में कितनी चीज चाहिए, साग चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, धना चाहिए, मिर्ची चाहिए, घी चाहिए, बर्तन चाहिए, चमचा चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, भोजन आ जाए रोटी दूध भर भाग खा लिया, कितनी मौज की बात है। मेरा मेरा करने से फंस गए महाराज, समझते तो मैं हो गया मालिक, हो गया गुलाम, मालिक हुए कि दास हो गए, मालिक तो वे चाशी भूल गया, करे गए वासी मांग लिया खा लिया, बड़े पड़े रहे, बहुत मौज की बात, आनंद की बात है। आजकल तो कुछ कमी आ गई, पहले मैं तो कहता था हमारे ऋषि के साथ जाओ, गंगा जी करना हम पड़े हमारे मकान में रहो, गंगा जी रेता बिछा खूब मिला तक खूब मौज से रहो, पर रहते वही आज बिल्कुल शरीर है जो परवश हो गया, जो ज्यों परवश हुआ है ज्यों प्रबंध ज्यादा होता है, जो ठीक था उसे प्रबंध नहीं था इतना, आज का प्रबंध होता है, तो आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है, जरूरत है आप पे हो जाता है। बालक के जनसी माँ बाप सब सेवा करते हैं, सहन हो तो कमोर खाओ भाई, अब क्या है, अब मुंह में थोड़ी मिटे, रोग हो जाए तो माँ खाओ दवाई, कैसी मौज की बात है, रोग हुए बालक के दवाई खाए माँ, अवधान रोग खाओ खुद, क्योंकि अपना मान लिया ना, अपना अपना बालक अपना मानते नहीं, माँ चाहे गोदी में रख दो चाहे कुएं में रख दो चाहे जहां रख दो तेरी मर्जी, ऐसे ठाकुर जी प्यारे भगत होते हैं, मौज से रहते हैं, तो भगवान में राजी होते हैं, और आप लोग राजी हो जाओ, खर्च कौड़ी एक नहीं करे घर से, राजी हो सब, दान पुण्य करे तो थोड़ा राजी हो, नाराज हो जाएगा हमारे को दिया ही नहीं, हमारे को दिया ही नहीं, अब साधन कोई नाराज होते ही नहीं, या देते कुछ नहीं यार नाराज कोई नहीं, यार बहुत देते हैं नाराज हो जाए, ये हमने देखा है, हमने ये काम ठीक है, कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना, आप लोग यो काम कर दो, भोजन दे दो, अपना पर मत करो, कार मत कटाओ, ठाकुर जी आए भाई आओ पाओ सभी पाओ, मौज से संभाल कर रखो, निगाह रखो, ठाकुर जी की चीज खराब न हो जाए, कोई जबरदस्ती चोरी कर, नहीं भाई नहीं रिदान देगा ठाकुर जी, तो हम भी नहीं खाते, हम खावे नहीं तो तुम भी ले लो, पर तो कपड़ा ले लो, हम ही उतरे देते हैं भोजन के, भोजन कर लिया कपड़ा पहन लिया, बाकी पड़ा है हमारे को दे दो, तुम्हारे कर दे दे, सबकी चीज है, सब चीज दे, हम खाए तुम रोटी खा लो, ऐसे तुम भी खा लो हम भी खा लो, सब चीज हम दे नहीं सकते, हमारे पाती की थोड़ी किन किन की पाती है, हमारे क्या पता, जो आ जाए मालिक उसके पाती की, साधु कोई आ जाए तो एक रोटी साधु की है बस दे दो, उसी की समझ उसी की दोगे, पुण्य होगा, पुण्य किस बात है, पुण्य हमारी हो तो पुण्य कुछ नहीं, ठाकुर जी के तो पुण्य भागी होता वो सीमित होता है सुख, अपनी ठाकुर जी को देख तभी हम वस्तु को बिंद तुम समर्पण, उसी की वस्तु उसको दे दी, इसका नाम त्याग होता है। पुण्य में तो बनता है, त्याग में बनता नहीं। अब त्याग ही नहीं तो एक गुना दान और सहस्र गुना पुण्य, एक रुपया दे तो हजार रुपया उसका तो बंद है। अरे बस है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, क्या बंद है तुम्हारा, क्या हमारे तो मौज है, मौज मौज हमारी है। आफत आफत तुम्हारी कैसी बढ़िया होती है, भगवान में लग जाए, अपने भगवान ने वचन करे, जीवे तो मौज है, मरे तो ही मौज, आनंद ही आनंद है, दुख संताप धर्म है ही नहीं, कोई चीज हमारी है ही नहीं, हमारी क्या चिंता, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया वही पालेगा, हमें थोड़े गया हमारा जन्म दो ये दो तो हमारे पर पालने क्या आप, यो ही विश्वम भरो देव सकिम भक्तानुपेक्ष, संसार का भरण पूर्ण करता है तो क्या भजन करना और रोटी नहीं देगा, सबको देता है, मत उसको याद करो, मौज करो, भजन करो, चिंतन करो, उसके गुण गाओ, मौज से कीर्तन करो, जप करो, मस्त रहो, सब तरह भगवान प्रबंध करे, गांठ गिरे नहीं बांधते, और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, कल के लिए गांठ बांध रखे, रखा कल के लिए गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे, माँ पीछे फिरती है छोरा भूखा नहीं रह जाए, अब माँ पीछे फिरा क्या, बड़े बड़े हो गया, अब माँ की चिंता मिट गई, तो आप कमाओ खाओ भाई, नहीं तो माँ की चिंता, छोरा कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या होगा, ठाकुर जी की चिंता नहीं रहती, तो आप निश्चिंत हो जाओ, भगवान को निश्चिंत कर दो, भगवान को छुट्टी दे दे, कुटुंबियों को छुट्टी दे दे, आप छुट्टी पकड़ते हो वे पकड़ते हैं, दुख पाओ दोनों ही मुफ्त में, इस वास्ते भगवान की चीज भगवान को दे दो, भगवान की, भगवान तो है नहीं दोगे तो बेईमानी बेईमानी हाथ लगेगी, चीज तो है कि नहीं, ये रहेगी नहीं, ओ तो तन जासी रे जासी, ओ तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, न तो तन जासी, माया में रह जाए वासना, इस गर देह धराशी, साफ बनेगा, माया में रह जाए वासना, इस गर देह धराशी, पड़ा रहला घेरा घाला, सकस मार ले जासी, ओ तो तन जासी रे जासी, ये तो जाएगा भाई, अब जाएगा तो क्या करे, अब ठाकुर जी का मान है अपने तो आनंद से रहे तो ठाकुर जी की सेवा करे, जावे तो मौज करे अपने तो, न रहने के न जाने की कोई चिंता नहीं है, अपनी ममता छोड़ दी भाई, कुछ भी करो, कैसी आनंद की बात है, सच्ची बात है, सब भगवान की चीज है, खूब मौज से खाओ खिलाओ रहो रखाओ दूसरों के, यो भाई खेलो, नहीं तो अपने तो कुछ है नहीं, तुम्हारे क्या कि हमारे राम जी भगवान है हमारे, तो ये और हमारी नहीं है, हमारे भगवान, तो चीज ऐसी भगवान की, तो भगवान के नाते हमारी होगी, मन सीधी हमारी वह पास भाग में आया, या जहर चढ़ जाता, धन रूपी सांप है उसका जहर चढ़ जाता है, मेरा है धन, अजो जनवान अस्मी कोने सुदृढ़ मया, अरे अपनी नहीं तो जहर अपने सदे नहीं, अरे खाने पहनने की कमी रहे नहीं, पर ज्यादा कर बाहर सदार क्या करेगा अपना, ये बड़ी युक्ति है, ये साधु होते हैं बड़ी युक्ति, साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो बैठ ले बैठा रूठ, पर अंत में बिगड़ेगी तो सही, रह तो नहीं तो जीते जीते अपने नहीं ठाकुर जी को देती जगत को देती, ऐसे चतुर आदमी होते हैं, जीते जीते पैसा लगाता है, बहन बेटी को साधुओं को ब्राह्मणों को जो भोजन दे दिया कुछ दे दिया सब दे दिया करके, फिर खूब शुद्ध होकर के मरे, नहीं तो वासना रह जाए, वहां चीज रहेगी, वहां रहेगी, वहां रहेगी, अपने है ही नहीं। तो तुम लड़की को दे देना, लड़के को दे देना, एक दोता को दे देना, उसको दोनों को दे देना, बेटी को दे देना, जवाई को दे देना, कर दिया लगा दिया, मौज से मरे। फिर लड़ रह जाए तो दुख से मरे। आप यहां बैठे हो, एक छोटा सा कपड़ा भी यहां रह जाएगा तो जरूरी कपड़ा रह गया, पास आना पड़े, लड़ रही नहीं, कौन सा आना पड़े, यार आना पड़ेगा ना। अरे कपड़ा भूल गया, हमारा थैला वहां रह गया, ऐसे संसार अपना हमारे दो पास रह गया, आना पड़े तो जरूर मरना पड़े, घर भी चले गया, ये हमारा कुछ रही नहीं, जा जाओ भाई, जहां पर से कुशल, जहां पर मुशल रुमाई खेम कुशल, मौज करो, कहीं जाओ, धोड़ा धार आएगा, भाग धनी हो, मारवड़ी कहो ना बड़ी है। बैल को कहा कि धार आ गई तेरे ले जाएंगे, क्या धोड़ा धार आएगा, भाग धनी हो, वो रोगे मन से उपाय जो कोई खिलाएगा, वहां क्या बात है यार, हो जगह रहो, थोड़ा धार आई का भाग धड़ी, हम मौज समझ सही। साधु कर बाबा जी कोई कैद कर देगा तो हमें क्या हर्ष है, भोजन देगा, बैठे वही यहां बैठे वहां बैठे, क्या बदल गए, नहीं देगा तो नहीं देगा तो नहीं सही, आप हो जाए सही। अरे आपको मानना ही पड़ेगा, कभी आपको रोटी मिले, कभी नहीं मिले, कभी घर मिले, कभी नींद आओ, कभी नींद आओ, अंत में बात भगवान करे जो होगा, तो भाई मैं पहले से ही मान लो, इस बात से साधु विचार कर भले समझ लिया, दिव्य जगत को पूठ, अरे पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, अच्छा तो ढुरनाली है भी है, क्यों फोड़ देगा भाई, मेरी मेरी मेरी मेरी, तेरी तेरी तेरी, पहले ही तेरी फिर भी यही तेरी रहेगी, बीच में मेरी मान करके कोई आपत कर ली, कोर दुख उठा ली, निर्मो मेरे अहंकार शांति मत कर सकती। ठाकुर जी के दरबार में रहे, कहां रहोगे, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, देखो दिव्य बाप हुई बा ममास्तु वास हो, स्वरूप में हो चाहे पृथ्वी पर हो चाहे नरके वाले कम ले जाओ, मारे हमें क्या मतलब है, नरक से क्या स्वर्ग से, मर्जी तुम्हारी वाणी रखो, खुल जाओ वही प्रबंध आप ही करोगे, नहीं प्रभु तुम मर जाएंगे तो घाटे किसके, आपकी घाटा पड़ेगा, अरे आपका ही मरेगा आदमी तो चले घर मौत होगा, कोई दुख पाओ हम क्यों दुख पाओ, हम तो भगवान गए, जो रखेंगे वही रहेंगे, मर्याद रो तो भगवान रो, अपने क्यों रो, भगवान के रोते नहीं, भगवान के जहां जाए मैं भगवान के घर, कमरा बदल दिया तो क्या, ये बदल दिया, वो बदल दिया, तो छुट्टी दे दी भगवान को, लिया माता घर वालों को छुट्टी दे दी, सबकी सेवा कर दी, जय राम जी की, तो निर्ममो निरहंकार शांति बड़ी कर सकती, ऐसी आनंद की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।